الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ انفال کی 50ویں آیت تک کی تفسیر مکمل ہو چکی تھی، لیکن اس میں تھوڑی سی بات پچھلے پروگرام کے آخر میں موضوع بحث تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اذ یتوفی الذین کفروا الملائکہ، کہ یاد کرو کہ جب فرشتے کفار کو موت دیتے ہیں، وفات دیتے ہیں، تو ہماری بات یہ چل رہی تھی، ادھر میں سمجھانا ضروری محسوس ہوا، ہمیں سمجھانا ضروری محسوس ہوا کہ موت دینے والی ذات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، پھر یہ کہنا کہ فرشتے موت دیتے ہیں، کیا اس میں شرک کا معنی پیدا ہوا یا نہیں ہوا؟ تو ایک طرح اگر ہم توجہ کریں تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ موت اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور فرشتوں کی طرف نسبت کر دی گئی، تو یہ شرک ہونا چاہیے، لیکن معاذ اللہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ قرآن عظیم شرک کے دعویٰ تو نہیں دیتا، تو ضرور کوئی نہ کوئی ایسی تاویل کرنی پڑے گی کہ جس سے شرک والا معنی ختم ہو جائے. لہٰذا ہم یہ کہیں گے کہ حقیقتاً موت دینے والی ذات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، لیکن چونکہ فرشتے اس کا ذریعہ اور سبب بنتے ہیں، لہذا پہلے آپ کو اصول بتایا تھا کہ فاعل حقیقی کو چھوڑ کر بعض اوقات کسی فعل کی نسبت ذریعے اور سبب کی طرف کر دی جاتی ہے، اور اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں، فرق بس یہ ہوتا ہے کہ جب فاعل حقیقی کی طرف فعل کی نسبت کریں گے تو یہ نسبت حقیقیہ ہوگی، اور جب آپ ذریعہ اور سبب کی طرف نسبت کریں گے تو اس کو نسبت مجازیہ کہا جاتا ہے. جب ہم یہ نسبت حقیقیہ اور مجازیہ کا فرق ملحوظ رکھیں گے تو کبھی بھی شرک متحقق نہیں ہوگا. اگر اس فرق کو آپ ہٹا دیجئے تو پھر شرک سے بچ کر دکھائیے، پھر قرآن کی عبارات بھی شرک کی آپ کو نظر آئیں گی معاذ اللہ، اور شرک سے بچنا ممکن نہیں ہوگا. لہذا شرک اپنے مقام پر شرک ہوتا ہے اور واقعی قابل نفرت ہے، لیکن ہر مقام پہ وہ شرک متحقق نہیں ہوتا. تاویل کے ذریعے شرک والے معنی سے بچنا بعض اوقات ضروری بھی ہوتا ہے اور بچانا ضروری ہوتا ہے. لہذا جس طریقے سے فرشتوں کی طرف موت کی نسبت کر دینے سے شرک ثابت نہیں ہوا، کیونکہ یہاں نسبت مجازیہ مراد لے رہے ہیں، اسی طرح میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ اکابرین کی طرف کسی چیز کو، کسی فعل کو اس نیت کے ساتھ منسوب کرنا کہ یہ نسبت مجازیہ ہے، فاعل حقیقی اللہ تعالیٰ ہے، یہ ہمیں شرک سے بچا لیتا ہے. اگر ہم وہاں پر مثال کے طور پر جیسے میں نے عرض کیا کہ کوئی کہے کہ جی بزرگ کے پاس گئے تھے، ان کی بارگاہ سے شفا حاصل ہو گئی، بعض لوگ اس طرح کہہ دیتے ہیں، یا فلاں بزرگ کے مزار پہ گئے، انہوں نے جی ہمیں اولاد سے نواز دیا، فلاں بزرگ کے پاس گئے تو انہوں نے ہمارے کاروبار میں ترقی دے دی، مجھ پہ بڑی آزمائشیں تھیں، بڑی پریشانی تھی، فلاں بزرگ کے پاس گئے، انہوں نے ساری پریشانیاں دور کر دیں. تو بعض اوقات یہی وسوسہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو شرک ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ہی ہماری مشکلیں دور کرنے والا ہے، وہی پریشانیاں دور کرنے والا ہے، وہی بیماریاں دور کرنے والا ہے، کاروبار میں برکت دینے والی پاک ذات وہی ہے، اولاد تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، کوئی کون دے سکتا ہے؟ بالکل صحیح بات ہے، اور اسی پہ مسلمان کا اعتقاد و یقین ہونا چاہیے. لیکن کیا ہم اس قسم کے جملے کہنے والے کو فوراً مشرک کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، بلکہ ہمیں اس سے پوچھنا ہوگا حکم لگانے سے پہلے کہ آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اس بزرگ نے مجھے شفا دے دی ہے، بزرگ نے مجھے اولاد سے نواز دیا، اس بزرگ نے میری مشکل کو دور کر دیا، تو کیا اس کو آپ فاعل حقیقی سمجھ کر کہہ رہے ہیں یا فاعل حقیقی اللہ کو سمجھتے ہیں اور ان کو سبب و ذریعہ سمجھ رہے ہیں؟ اگر وہ کہے کہ نہیں، فاعل حقیقی اللہ تعالیٰ ہے، اولاد میرا رب ہی دیتا ہے، رزق اللہ ہی عطا فرماتا ہے، شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن اللہ کی عادت کریمہ ہے کہ دنیا میں کسی کو وسیلہ اور ذریعہ بناتا ہے، اور میرا اس بزرگ کی طرف نسبت کرنا دراصل ان معنی میں ہے کہ میں نے بزرگ کی خدمت میں ریکویسٹ کی، انہوں نے میرے لیے دعا کی اور اللہ نے ان کی دعا کو قبول کرتے ہوئے مجھے یہ نواز سے نوازا یا پریشانیوں سے بچایا، تو میں ان کی طرف نسبت مجازیہ کر رہا ہوں، انہیں فقط ایک ذریعہ اور سبب سمجھتا ہوں، حقیقتاً کام کرنے والی ذات میرے رب کی ہے. تو جس طریقے سے اس مقام پہ ہم شرک کو دور کر رہے ہیں، اسی طرح ہم اس مقام پہ بھی شرک سے بچ جائیں گے. اگر کسی جاہل کا یہی خیال ہو معاذ اللہ کہ اللہ تعالیٰ کرے نہ کرے یہ سامنے جو بزرگ شخصیت ہے یہ میری بیماری کو دور کر دے گی، چاہے اللہ نے عطا کی، اللہ تعالیٰ چاہے نہ چاہے، اللہ تعالیٰ کی عطا کے بغیر یہ مجھے شفا دینے پہ قادر ہیں، اولاد دینے پر قادر ہیں، معاذ اللہ، تو وہ کفر شرک سے ہرگز نہیں بچ سکتا، یہ مشرک ہے، قطعی طور پہ جہنمی ہے، ہمیشہ جہنم میں جلے گا. اور اگر یہ عقیدہ ہو کہ نہیں، فاعل حقیقی اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اس کی عادت کریمہ ہے کہ وہ دنیا میں اسباب مقرر فرماتا ہے، اور یہ بزرگ بھی ایک سبب ہیں، ایک ذریعہ ہیں، اور ان کے سبب اور ذریعہ بننے کا انداز یہ ہے، طریقہ یہ ہے کہ یہ میرے لیے دعا کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی دعا کی برکت سے مجھے عطا فرما دے گا، تو اس میں پھر کوئی شرعاً حرج نہیں ہوتا، کیونکہ صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے کہ کثیر معاملات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر دعا کے طالب ہوئے تھے، ان کی ریکویسٹ کو قبول کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ دعا فرمائی تھی، وہ دعا مقبول ہوئی تھی، اللہ کی طرف سے کوئی اعتراض کوئی وحی نازل نہیں ہوئی مذمت پر، اور اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ان کو انعام بھی عطا فرمائے۔ لہذا وسیلہ اور ذریعہ ایک الگ چیز ہوتی ہے، اور کسی کو معاذ اللہ فاعل حقیقی تصور کر لینا اللہ کو چھوڑ کر ایک الگ مسئلہ ہوتا ہے۔ اسی طرح فاعل حقیقی اور فاعل غیر حقیقی، نسبت حقیقی یا نسبت مجازیہ، ان کے فرق کو ہمیشہ ملحوظ رکھیے، تو ہزارہ معاملات میں خود بھی شرک سے محفوظ رہیں گے اور دوسرے کو کے بارے میں بھی بدگمانی یا غلط فہمی سے محفوظ رہا جائے گا، اور احکام کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق حاصل ہوگی۔ آگے ارشاد فرمایا کہ یہ جو ان کفار کو یہ جو عذابات ہو رہے ہیں، ان کے ساتھ موت کے وقت یہ سخت معاملہ کیا جا رہا ہے، کیوں؟ اس کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ اس سبب سے ہے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، جو ان کے کرتوت تھے، جو کارنامے تھے، جو ان کے اعمال و افعال تھے، ان کے مطابق ان کے ساتھ تمہیدی طور پہ کام شروع ہو گیا۔ یہ تو آخرت کے عذاب کی ایک تمہید ہے، جب یہ مرنے کے بعد قبر میں پہنچیں گے، اگر قبر میں نہیں بھی پہنچے تو عالم برزخ میں پہنچیں گے، یعنی مرنے کے بعد سے لے کر اور قیامت کے دن اٹھنے تک جو درمیان کا عرصہ ہوتا ہے اس کو عالم برزخ کہتے ہیں، اور یہی ہمارے لیے قبر ہوتی ہے، اسی کو قبر بھی کہا جاتا ہے، یعنی یہ جو یہ مقام قبر کہلاتا ہے، اور اتنا جو پورا ٹائم پیریڈ ہے اس کو عالم برزخ سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور قبر یاد رکھیے گڑھے کا نام نہیں ہوتا، بلکہ قبر عالم برزخ میں جس مقام پر ہم ہوں گے اس کا نام قبر ہے، چاہے ہمیں شیر کھا گیا مثلا شیر کے پیٹ میں، یہ ہمارے لیے قبر ہے، ہمیں جلا دیا گیا، ہمارے راگ کو ہوا میں اڑا دیا گیا، تو جس مقام پہ ہماری پوری راگ جا کے جمع ہوئی ہے یا ذرات اس کے پہنچے، وہ تمام مقامات ہمارے لیے قبر ہیں۔ اسی طرح کوئی پانی میں ڈوب کر مر گیا تو پانی میں ڈوب کے جہاں اس کی لاش پہنچی وہ قبر ہے، اگر ہمیں مچھلیاں کھا گئیں پانی کے اندر، کچھ یہاں کھا گئیں کچھ وہاں کھا گئیں، ہر اس کے جس کے ہم پیٹ میں پہنچے وہ ہمارے لیے قبر ہے۔ تو بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ مثلا مچھلیاں کھا گئیں ایک مردے کو، تو اس کا گوشت ان کے پیٹ میں پہنچا، پھر پیٹ سے جزوے بدن بن گیا، کچھ فضلہ بن کے نکلا اور وہ پانی کے اندر تحلیل ہو گیا، اور چیزوں نے جو گندگی کھاتی کھا لیا، بظاہر ذرہ ذرہ علیحدہ ہو گیا، لیکن جو مردہ ہے وہ باقاعدہ اپنے آپ کو مجتمع محسوس کرے گا، اور اسے پہ باقاعدہ عذاب نازل ہو رہا ہوگا، تو عذاب محسوس کر رہا ہوگا، اور جس چیز نے ہمیں کھایا اس کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی ہوگی۔ بالکل اس طریقے سے جیسے ہم سو رہے ہوتے ہیں تو خواب میں کوئی ہم منظر دیکھ رہے ہوتے ہیں، مثلا ایکسیڈنٹ ہوا، گاڑی کچل کے چلی گئی، تو باقاعدہ اذیت محسوس ہو رہی ہوتی ہے، تکلیف محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ اگر کوئی ٹینشن والا ہم نے خواب دیکھا ہے تو ٹینشن خواب میں محسوس ہو رہا ہوتا ہے، لیکن آنکھ کھلتی ہے تو کچھ بھی نہیں۔ تو جب جس وقت ہم خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں اس وقت اگر کوئی برابر میں شخص بیٹھا ہو تو اسے ہماری کیفیت کا کوئی بھی اندازہ نہیں ہوتا، لیکن ہم محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے جو شخص عذاب میں مبتلا ہے، اگر وہ ہمارے سامنے بھی پڑا ہو، قبر میں بظاہر گڑھے کے اندر پڑا ہو اور عذاب ہو رہا ہے، تو ہمیں محسوس نہیں ہوگا، لیکن وہ محسوس کر رہا ہوگا۔ اس لیے یہ جب یہ تو مطلب موت کے فرشتوں کا عذاب دینا، یہ تو اخروی عذاب کی ایک تمہید ہے، ابتدا ہے، اس کے بعد پھر مرنے کے بعد عذاب قیامت تک ہوتا رہے گا، پھر میدان محشر کا عذاب، اور پھر کفار و مشرکین کی تو بخشش کا کوئی ذریعہ ہے ہی نہیں، پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت اور گمراہی کے اسباب مہیا فرمائے، گمراہی کے اسباب اس لیے پیدا فرمائے تاکہ ہمیں آزمائے، اور ہدایت کے اسباب اس لیے دیے تاکہ ہم اس کو اختیار کریں۔ اب جو اس آزمائش پہ پورا اترا، اس نے گناہوں کے اور گمراہی کے اسباب کو چھوڑتا ہے اور ہدایت کے اسباب کو اختیار کرتا ہے، تو گویا آزمائش میں پورا اتر گیا اور وہ کامیاب ہوا۔ اور جس نے ہدایت کے اسباب کو چھوڑا اور گمراہی کے اسباب کو اختیار کیا، تو چونکہ اس کے اختیاری فیل کی وجہ سے ہوا، اس کے اپنے عقل کے استعمال کی بنا پر ہوا، لہذا اب اگر اس کو عذاب ہوگا تو قصور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نہیں ہے، معاذ اللہ، کوئی اللہ نے کچھ بھی ظلم نہیں کیا، اس کا اپنا قصور ہے۔ جب اس کے سامنے ایک اچھی بری چیز رکھ دی گئی تھی، عقل بھی موجود تھی، کیوں اس نے اختیار کیا؟ اگر آپ کے سامنے ایک ہیرا رکھ دیا جائے، ایک طرف انگارہ آگ کر رکھا ہو اور کہا جائے جو مرضی اٹھا لیں، اور لوگ آپ کو سمجھا رہے ہوں کہ بھئی دیکھو یہ ہیرا ہے، یہ آگ کا انگارہ ہے، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ ایک میں ٹھنڈک ہے، ایک میں قیمت ہے، ایک جلائے گا اور بے قیمت ہے، اس کے باوجود آپ سب کی ہدایات کو نظر انداز کر کے اور ہیرے کی تمام جو افادیت ہے اور اس کی قیمت وغیرہ مقدار کو نظر انداز کر کے اس ہیرے کو اٹھا لیں اور ہاتھ وہ انگارے کو اٹھا لیں اور ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑ لیں، تو اس میں کسی کا کیا قصور؟ بے وقوفی تو آپ کی ہے۔ یہی ہمارا معاملہ دنیا کے اندر ہو رہا ہے کہ ہمیں سمجھانے والے موجود، ہدایت کے اسباب سامنے موجود، ہدایت کے ہیرے ہمارے سامنے موجود، لیکن ہم گناہوں کے انگارے اور جہنم کی آگ کے انگاروں کو قبول کر رہے ہیں اور سمجھانے والوں کو بے وقوف سمجھ رہے ہیں اور ان چیزوں کو اختیار کیا جا رہا ہے۔ تو اس میں پھر اللہ کا کوئی قصور نہیں ہے، اللہ کا کوئی ظلم نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارا اپنا قصور ہے کہ ہم اپنے لیے آگے ایسے اعمال بھیج رہے ہیں جو ہمارے لیے گرفت کا سبب بنیں گے۔ اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ تو تمام عذابات ہیں اس سبب سے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر بالکل ظلم کرنے والا نہیں ہے، وہ کوئی ظلم نہیں کرتا۔ اصل تو آپ ہی کا قصور ہے، جب تمام چیزیں آپ کو دے دی، سمجھا بھی دیے گیا، اس کے باوجود، ذی عقل ہونے کے باوجود، ذی شعور ہونے کے باوجود، عاقل و بالغ ہونے کے باوجود آپ نے غلط کام کو اختیار کیا، تو پھر سزا بھی بھگتیں گے۔ کداب آل فرعون والذین من قبلہم، یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کفار کی عادت ہے، یہ آل فرعون کی اور ان کی جو ان سے بھی پہلے گزر چکے انہی کی عادت کی مثل ہے۔ کہ جس طرح فرعون کو ہدایت کے اسباب مہیا کیے گئے، بے شمار معجزات اس نے دیکھے، اسی طرح جو پچھلی ان سے پہلے فرعون ہوئی، اس سے پہلے قومیں گزری کہ جن کے پاس انبیاء علیہ السلام آئے، باقاعدہ معجزات دکھائے، باقاعدہ انہیں مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام سنایا گیا، انہوں نے نبیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ہدایت قبول نہیں کی۔ ان کفار و مشرکین کی عادت بھی انہی کی مثل ہے۔ کفروا بآیات اللہ، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا۔ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا، گرفت فرمائی۔ اِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ قوت والا اور سخت عذاب والا ہے۔ تو فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا۔ ان کا سب سے بڑا گناہ یہ تھا کہ وہ اللہ پر ایمان لے کر نہیں آئے۔ یہ تمام گناہوں میں بڑا گناہ ہے، کفر اور شرک میں مبتلا رہنا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو گناہ شدید ناپسند ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر گرفت فرماتا ہے۔ جیسے جیسے گناہ کا درجہ بلند ہوگا، اللہ تعالیٰ کے غضب میں اضافہ اور اس کی گرفت میں بھی اضافہ ہوگا، لیکن یہ گرفت ضروری نہیں کہ فوری طور پر ہو جائے، کبھی اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے۔ جیسے ہم نے پیچھے قرآن کی بے شمار آیات ایسی دیکھی کہ اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا رہتا ہے اور نعمتوں کی فراوانی جاری رکھتا ہے، لیکن پھر جب ایک وقت آ جاتا ہے کہ اس بندے کی گرفت کا وقت آتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ چھوڑتا نہیں، پھر شدید گرفت فرماتا ہے۔ لہذا ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے بارے میں غور کرے، اگر وہ غیر مسلم ہے، اسلام کی سعادت اس کو حاصل نہیں ہوئی، وہ بھی ٹھنڈے دل سے تفکر کرے، اور مسلمان اس پہلو سے غور و تفکر کرے کہ میں نے ایمان حاصل کرنے کی سعادت تو حاصل کر لی، اللہ تبارک، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا فرما کر بغیر کسی مشقت کے ایمان حاصل کرنے کی سعادت سے نواز دیا، تو اب کم از کم ہمیں گناہوں سے بچنا چاہیے۔ اگر ہم گناہوں سے نہیں بچیں گے، نمازوں کو بے دردی کے ساتھ ترک کریں گے، رمضان کے روزے چھوڑیں گے، حلال و حرام کی تمیز کو بھلا بیٹھیں گے، اپنی آنکھوں کو، کانوں کو، زبان کو، اپنے دل کو، اپنے ہاتھوں کو، اپنے پیروں کو اور دیگر جسمانی اعضاء کو اللہ کی نافرمانی میں جرت مندی اور دلیری کے ساتھ استعمال کریں گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی ہماری گرفت کرنے پر بھی قادر ہے۔ ہم ایک خوش فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ جی اللہ تعالی ہماری بخشش فرما دے گا، ہمیں کچھ نہیں کہے گا۔ کیوں؟ دوسرے کے بارے میں تو آپ یہ حسن ظن قائم نہیں رکھتے ہیں، دوسرے کے تو تھوڑی سی چیز دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ تو کمبخت جہنم میں جائے گا، دیکھو گناہ نہیں چھوڑ رہا، فلاں کو دیکھو رشوت خور ہے، جہنم میں جائے گا۔ تو دوسرے کی آنکھ کا تنکا ہمیں نظر آ جاتا ہے، اپنی آنکھ کا شہتیر بھی نظر نہیں آتا۔ یہ وہی ہے، شیطان کا یہ کارنامہ ہے۔ جیسے پیچھے ہماری آیت گزری کہ شیطان نے ان کفار کو ان کے اعمال کو مزین کر کے دکھایا، تو ادھر بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ شیطان نے ہمارے اعمال کو مزین کر کے ہمارے قلوب میں راسخ کر دیا، ان کے تزئین اور آئش کو دیکھ کر، ان کی لذات کو دیکھ کر ہم گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور شیطان ہمیں مروا دے گا، اور پھر ہم جب ہوش میں آئیں گے تو اس وقت پھر واپسی کا کوئی راستہ موجود نہیں ہوگا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں لذات حاصل کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی راہ میں آنے والی مشقت کو برداشت کر لینا چاہیے۔ یہ ایک انسانی عقل کا بھی تقاضا ہے، ایک صحیح الفطرت جو طبیعت ہے یا طبیعت سلیمہ، یہی فیصلہ کرے گی کہ اگر کوئی کسی کام میں مشقت ہو لیکن انعام بہت بڑا ہو تو انعام پہ نظر رکھے، مشقت کو فراموش کر دے۔ جیسے کوئی نوکری ایسی نہیں ہے، کوئی کاروبار ایسا نہیں ہے جس میں مشقت کرنے کے بعد انعام نہ ملے، لیکن انعام پروفٹ اگر زیادہ ہوتا ہے تو انسان اس مشقت کو فراموش کر دیتا ہے۔ یہی معاملہ یہاں پر ہے۔ دوبارہ اللہ تعالیٰ ہماری بھی گرفت کر سکتا ہے اس خوش فہمی میں مبتلا رہنا کہ نہیں شاید مجھے کچھ نہیں کہے گا، اللہ تعالیٰ مجھے چھوڑ دے گا، میں جتنی مرضی نافرمانی کروں، جتنا اپنی مرضی کے مطابق زندگی کو گزاروں، جتنا دین اسلام کی تعلیمات کو اپنی مرضی کے مطابق ٹیڑھا میڑھا کر کے استعمال کروں، جتنا اسلام کی پابندیاں ہیں انہیں جتنے مرضی کو چھوڑوں، جتنے مرضی کو اپنی جتنی تعداد کو اپنی مرضی کے مطابق اختیار کروں، یہ میری مرضی اور اللہ تعالیٰ اس پہ مجھے کچھ بھی نہ کہے گا اور اللہ تعالیٰ مجھ سے درگزر کا ہی معاملہ کرے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر میری مرضی کے مطابق مجھے نتیجہ بھی ضرور فراہم کرے گا۔ یہ سب کے سب خوش فہمیاں ہیں، ایک ایسا خواب ہے جس کی شاید تعبیر ہماری مرضی کے مطابق نہ نکلے۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کبھی فرمایا کرتے تھے کہ دنیا کے تمام لوگ سو رہے ہیں، یہ جاگیں گے اس وقت جب انہیں موت آئے گی، تو کاش ہم موت سے پہلے پہلے جاگیں۔ آگے شاید فرمایا کہ ذالک بان اللہ لم یکو مغیرا نعمتا انعمها علی قوم، یہ اس سبب سے ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی کسی قوم کی وہ نعمت جو اس نے انہیں عطا فرمائی تبدیل کرنے والا نہیں ہے، حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ جب وہ خود نہ بدل جائے۔ مطلب کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو کوئی نعمت عطا فرماتا ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ خود اس سے نعمت نہیں چھینتا، اس میں تبدیلی پیدا نہیں فرماتا جب تک کہ خود قوم ہی نہ بدل جائے۔ مثال کے طور پہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو کوئی نعمت عطا فرماتا ہے تو پھر وہ نعمت کا جب صحیح استعمال نہیں کرتے، نعمت کو غلط یوز کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں سزا دیتا ہے اور ان سے نعمت چھینتا ہے، تو حقیقتاً پھر نعمت اللہ تعالیٰ چھین نہیں رہا بلکہ وہ خود اپنے آپ کو یہ ثابت کر چکے ہیں کہ ہم اس نعمت کے مستحق نہیں تھے۔ تو دنیا کے اندر بعض اوقات اللہ تعالیٰ کسی کو بہت ہی زیادہ آسائشوں سے نوازتا ہے، انعامات سے نوازتا ہے، اسے بہت مال و دولت، عزت و شہرت عطا فرماتا ہے، لیکن جب وہ باز نہیں آتا تو اللہ تعالیٰ اسی گریف فرماتا ہے اور اس سے وہ نعمت چھین کر کسی اور کو عطا فرما دیتا ہے۔ لہذا ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ خود اپنی حالت کو بدلیں اور اپنی حالت کو بدل کر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے انعامات جو اس نے عطا کیے ان کا مستحق، صحیح مستحق قرار دیں اور یہ ثابت کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عطا فرمایا بالکل درست عطا فرمایا اور ہمیں مطلب ویسے تو اللہ نے تو درست ہی عطا فرمایا، لیکن ہم اپنے عمل سے بھی یہ ثابت کریں کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عطا کیا، اس نے کرم نوازی فرمائی، میں واقعی اس کا مستحق بھی تھا۔ وہ ایک تو ہوتا ہے کہ مستحق نہیں ہوتا پھر بھی اللہ تعالیٰ اپنی کرم نوازی سے جس کو چاہے دے دیتا ہے، تو یہ استحقاق کا اثبات جو ہے یہ ہمیں اس نعمت کے دوام اور استمرار اور ہمیشگی کی راہ میں تعاون والا ہمیں محسوس ہوگا اور وہ تعاون کرے گا اور انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ ہم سے وہ نعمت چھینے گا نہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ یہاں پھر اسی بات کو اللہ نے دوبارہ ذکر فرمایا، كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، کہ ان کفار و مشرکین کی عادت آل فرعون اور ان لوگوں کی مثل ہے جو اس سے پہلے گزر چکے ہیں۔ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا، فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، تو ہم نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا، وَأَغْرَقْنَا آلَ فرعون، اور ہم نے فرعون والوں کو غرق کر دیا، وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، اور یہ تمام کے تمام ظلم کرنے والے تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب